بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ غیب اللہ کے اہتمام میں لگ جانا اور اسی میں منہمک ہو جانا یہ ناپسندیدہ ہے، اگرچہ وہ انہماک اور اہتمام مباح ہی کیوں نہ. اس ملفوظ میں تعلق مع اللہ کا ایک اصول بیان فرما دیا کہ غیر اللہ میں منہمک نہ ہو، اللہ تعالی کے سوا کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے میں زیادہ مشغول نہ ہو. منہمک ہونے کے یہی معنی اسی میں گھس جانا، اسی میں ڈوب جانا، یہ نہ ہو. تھوڑا سا تعلق ہو غیر اللہ سے، تھوڑا سا تعلق، اصل تعلق اللہ تعالی سے. دنیا میں انسان جو آیا ہے وہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اسی مقصد کو ہر وقت پیش نظر رکھے. میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ تعالی سے تعلق بڑھانے کے لیے. کچھ تعلق تو دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھا، ہماری روحوں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. اور ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا اور پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کہ کیوں نہیں، کیوں نہیں. جب اللہ تعالی نے فرمایا الستُ بربکم تو سب روحوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طرف دیکھا. آپ نے سب سے پہلے فرمایا بلا، آپ کی آواز کو سن کر باقیوں نے بھی کہا بلا بلا بلا بلا. یہ بلا کیوں کہا؟ ان کو اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم تھا، جب ہی تو کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہا کہ کیوں نہیں، آپ تو ہمارے پروردگار. اس سے معلوم ہوا کہ روحوں کو دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالی کی ذات و صفات کا علم تھا. جب ذات و صفات کا علم تھا تو اللہ تعالی سے محبت پیدا ہو گئی، ان کی صفات ایسی ہی تو ہیں کہ ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہو گئی تو پھر روحوں میں تقاضا پیدا ہوا کہ ہم اپنے محبوب سے قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. محبت کا یہی تقاضا ہوتا ہے. کہ محبوب سے قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے. جیسے بیوی سے کچھ تعلق ہوتا ہے لیکن جی چاہتا ہے کہ قریب ہو جائے, اس لیے پہلے منگنی کرتے ہیں, پھر نکاح پڑھتے ہیں, پھر رخصتی کرتے ہیں, پھر ملاقات کر لیتے ہیں. تو یہ قریب ہونے کا طریقہ. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت پیدا ہو گئی تو ہماری روحوں میں یہ تقاضا پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کی وجہ سے یہ قریب ہونا اس پر موقوف کر دیا تھا کہ ہم تمہیں بدن دیں گے, بدن اس پر سوار ہو جانا, جتنا چاہو قریب ہو جانا. اس لیے ہمیں بدن کی سواری دے دی گئی ہے کہ بدن کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گھوڑے کو بھگاؤ اور ہمارے قریب ہوتے جاؤ, قریب ہوتے جاؤ, قریب ہوتے جاؤ. کیسے بھگانا, کیسے ہوتا ہے؟ نیکی کے ذریعے سے. نیکی کرو, نیکی کرو, نیکی کرو. جتنی زیادہ نیکی کرو گے قریب سے قریب ہوتے چلے جاؤ. ہم میں سے بعضوں نے تو ایسا ہی کیا کہ گھوڑے کو اللہ تعالی کی طرف بھگایا, قریب اور قریب اور قریب اور قریب ہوتے چلے گئے. لیکن بعضوں نے اس گھوڑے کا منہ موڑ دیا, شیطان کی طرف کر لیا. وہ شیطان کے قریب ہوتا چلا گیا, اللہ میاں سے دور ہوتا چلا گیا. یہ اس کی غلطی ہے, اس پر وہ پچھتائے گا. کب پچھتائے گا؟ مرنے کے بعد, آخرت میں جا کر. لیکن تب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, جب چڑیوں نے کھیت ہی کھا لیا, تب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ موقع تو یہ دنیا ہے, یہ دنیا موقع ہے. اب اگر ہم فکر کریں تو اپنے گھوڑے کو اللہ تعالی کی طرف موڑ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکتے ہیں. لاپرواہی کریں تو یہ گھوڑا شیطان کی طرف بھاگتا چلا جائے, اللہ تعالی سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, گھوڑے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے اور خوب نیکیاں, خوب نیکیاں, خوب نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور قرب حاصل ہو اور قرب حاصل ہو. جب دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو, اس کی زندگی کامیاب ہے. کہ جب وہ دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ راضی ہو, ایسا نہیں تو اس کی زندگی ناکام. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی عطا فرمائے.